Järby, Lonner, Sivir, Biar och Barger, Tåger, Stäck och Filippo och Kyrger och Kärger, Helöga, Smäll och Pojkar, Skaden, just som stöjer sig till. Järby, Pojkar, Fria, Bott i Bäck och till Tina, Köln och Lyck på kammaren och vänta och flina. När de mörar pojkar komma, gångande på kromovater. Hej, jag får skången men också Erik och Olle. Spör Järby låt och sen kom Örja Sals och Maggasper och Tralle efteråt. Ja, de kom Kalle, Anders, Lisbeth, Erik och Solan, Sofilén. Men Tobbe fick första nema an, för han känse är ju som lite klen. Ni ängsarna Blåns, Kristina och Ingeborg spritta, kryp ihop och glutte på gardina och titta. Och med konon pojk och älser på dem nu ikväll. Leksand santar för mig kring som ungrygga myggar, letar efter gårdar och rätt fånigsta glickar. Men det är assin tals till åpunde en forfinnsfäll. En tacka vet jag dessa Rättviks pojkar är väl just som saker är. Så Blomske Stin och Glutte tågar dina en gång till. Och Jonan dansar både vals och polska som en sammanställd gardist. Så ni gängs Anna när du tänkt och lär du dansa utan och sist. Ibland så kan det hända att det kom några drantar. Järby pojkar slädjar ner som slarviga vantar. Slagsmål kan det bli med både sten och rögg och stöd. Salon har inne som en gräns med en säcknum. Om drantar tar sig hit så kan den få sig upp släcknum. Ibland så kan det hända att någon Järby pojk blir ganska mör. Men när sinne rympades in det skalle som armar som en björ, då inte värte kom till vägen från och klocka som en kör. Men kom man bara bort och käll om Kalle, då är han så vårdlig snäll och len och mjuk, så källor sig att han är som man skulle vara utan flanell. Toppen satt på blanska tjia och kuckel i kuer. Pojkar kom och gäspande från tätänkta fruer. Sola står på Essos varje rund och grann och styr. Ni ängsarna och titta noga, Jona vill klå du. Men ändå är du glad ut innan vansklin och nådu. För Jona är en riktig kar och ingen är kuckande filur. Ja, nu till Boffelock så gifter dem sig både Anna och Kristin. Dem har vitt i ene vintern får, det får jag aldrig skriva. Och vi man som knyter klockor i gården, inte vart det kom och snod. För då behövs det både paningar och i kista av skålebrudbord. Nu trallar vi, trallalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Tack för mig!